أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بما أنزلت من القرآن والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานในอายะที่ประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานนี่ก็คืออายะอัลกุรซีเราเสร็จสิ้นไปแล้วจากการพูดคุยกันในวรรคที่7นั้นก็คือเวลายะฮีตูนบิชัยอ์มมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาครับวันนี้อินชาอัลเลาะห์ครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในอีก2วรรคนะครับก็คือวะซีอะกุรซียุสซะมาวาติวัลอัรฎเวลาจะอุดหูหิบซุฮูมาพี่น้องที่รักยิ่งครับภายหลังจากที่พวกลอสซุบฮานหัวตาได้พูดถึงความรอบรู้ของพระองค์ที่มีอย่างมากมายมหาศาลซึ่งเศษเสี้ยวในความรอบรู้ของพระองค์นั้นพระองค์ได้เปิดโอกาสให้กับสิ่งต่างๆนั้นได้เรียนรู้ได้มีความรู้ได้ศึกษาเพื่อที่จะได้พัฒนาตนหรือว่าพัฒนาความเป็นอยู่ของตนมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากพวกเราก็ได้บอกว่าที่พวกเราได้รู้นั้นมีเพียงสิ่งที่เล็กน้อยมากๆแล้วยังมีอีกสิ่งมากมายมหาศาลที่พวกเราสุภาตราไม่ให้มนุษย์รู้หรือที่มนุษย์นั้นให้ตายไงเขาก็ไม่มีทางที่จะสามารถรู้ถึงข้อเท็จจริงของมันได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกุรซีของพวกเราสุภาตรานั่นเองครับเพราะกล่าวไงครับวะซีอะกุรซียุฮุสซะมาวาติวัลอัรฎกุรซีของพระองค์ถ้าแปลตรงตัวนะครับผมถ้าแปลตรงตัวก็คือที่วางที่ตั้งเท้ากุรซีจะเป็นสิ่งที่อยู่ใต้บัลลังก์ครับคือถ้าเกิดมีบัลลังก์ปกติใช่ไหมมีบัลลังก์ของมนุษย์มันก็ต้องมีที่วางเท้าของราชาที่ว่าจะเอาไว้วางอารัชของพวกเรามีกุรซีอย่างที่เราบอกครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิลมุลเกฟมุสลิมเราจะไม่เอาความคิดอันตื้นเขินของตัวเองไปใช้เพราะพวกเราก็บอกว่าบามาอูติตุมเนี่ยไอ้มีลากรีนเราไม่ได้ให้ความรู้อะไรเจ้าเลยนอกจากเล็กน้อยจริงๆเพราะนั้นสติปัญญาคับแคบของเราอย่าเอาไปตัดสินพวกลอสุบฮานุตาหรือสิ่งที่พระองค์สร้างที่มันเกินความสามารถที่เราจะไปอย่างรู้ได้พวกเราบอกว่ามันมีเราเชื่อตามนั้นแค่นั้นพวกเราแสดงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าในที่เนี่ยพวกเราบอกไงครับกุรซีของพระองค์เนี่ยมีขนาดกว้างใหญ่ขนาดครอบคลุมท้องฟ้าและแผ่นดินได้ทั้งหมดอย่างที่เราทราบพี่น้องที่รักยิ่งครับในบรรดาสิ่งที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคืออารัชอารัชของพระองค์คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าตอนเนี้ยพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่พระองค์สร้างพระองค์พูดถึงสิ่งที่เล็กกว่านั้นเพื่อแสดงให้เราเข้าใจว่าขนาดสิ่งที่เล็กกว่านั้นเรายังจินตนาการไม่ออกและถ้าเราคิดถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นแบบมากมายมหาศาลล่ะมันจะขนาดไหนแล้วความสามารถของพระวสุภาตรานั้นเหนือกว่านั้นอีกมากมายมหาศาลพี่น้องที่รักครับใครก็ตามที่ว่าสร้างบ้านมีบ้านเป็นของตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือริสกีความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แต่เราสังเกตมั้ยครับพอสร้างบ้านเนี่ยเราจะต้องมีเงินในการสร้างหรือซื้อรถต้องมีเงินในการซื้อแต่ประเด็นก็คือเมื่อมีบ้านเมื่อมีรถแล้วมันไม่ได้จบมันมีค่าใช้จ่ายมหาศาลที่รออยู่ในการรักษาให้บ้านเป็นบ้านให้รถเป็นรถถูกไหมครับรถต้องมีการเช็ครถตามระยะบางทีบางคนเนี่ยเจอค่าเช็ครถไปเนี่ยบางทีไม่มีเงินจ่ายเพราะเงินก็แลกทุ่มให้กับการซื้อไปแล้วการจะดูแลรักษาเนี่ยยากละยิ่งถ้าเกิดมีการเสียไปชนนั่นไปชนนี่แล้วต้องมีการเปลี่ยนอะไรบางทีนี่คือคิดไม่ตกบางทีก็ต้องเอารถเองขายเป็นซากเหล็กไปหรือว่าบ้านพอสร้างบ้านเสร็จก็คิดว่าจะจบแล้วเข้าอยู่ในบ้านปุ๊บหลังคารั่วน้ำท่อแตกไฟฟ้ามีปัญหาก็ต้องมีการดูแลมีการมาหยิบย่อยซึ่งหลายๆคนครับซื้อบ้านซื้อได้แต่ดูแลไม่ได้ถูกไหมครับถึงเวลาต้องจ่ายตังค์เรียกช่างมาต้องอะไรมาคือไม่มีความสามารถจะดูแลหลายครั้งที่เราเป็นเจ้าของสิ่งที่เราไม่ได้สร้างแล้วเราก็ไม่มีความสามารถจะดูแลมันแต่เราก็ยังคิดว่าเรานั้นแน่เราเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเราก็ยังกล้าที่จะโอ้อวดหรือหยิ่งจองของได้อยู่ในขณะที่พวกเราสุบฮานุฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นมีตั้งแต่สิ่งที่เล็กเกินจินตนาการของเราไปถึงสิ่งที่ใหญ่เกินจินตนาการแล้วทุกสิ่งที่พระองค์สร้างพระองค์มีมากกว่าความสามารถที่จะดูแลมันพระองค์สามารถพังมันเมื่อไหร่ก็ได้ ที่พระองค์ต้องการและสามารถสร้างใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ที่พระองค์ต้องการและจะสร้างกี่รอบก็ได้ที่พระองค์ต้องการและจะดูแลมันในรูปแบบไหนก็ได้ที่พระองค์ต้องการนี่คือความสมบูรณ์ของความรู้ของพระองค์ลอสุบฮานุวาตาลาที่เราจินตนาการไม่ถึงว่าความรู้ของพระองค์นั้นขนาดไหนและนี่คือความสมบูรณ์ของการสร้างความสามารถในการสร้างของพระองค์ที่เมื่อสร้างพระองค์ก็สามารถจะดูแลได้เกินจินตนาการเช่นเดียวกันลองดูคนในสมัยปัจจุบันครับบางคนมีปัญญาสร้างลูกแต่พอถึงเวลามีลูกปุ๊บไม่มีปัญญาจะดูแลลูกพบเยอะขึ้นในสังคมปัจจุบันคนที่ว่ามีปัญญาจะครอบครองอะไรสักอย่างแต่ไม่มีความสามารถจะดูแลมันได้พระองค์กล่าวให้ครับวะซีอะกุรซีสมาวาติวัลอัรฎ์กุรซีของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับซึ่งนักอธิบายกุรอานส่วนใหญ่เขาบอกว่ากุรซีก็คือมาดูกะเดมินกุรซีก็คือที่วางเท้าทั้งสองแต่เราไม่ไปจินตนาการต่อละว่าอย่างนั้นพระองค์มีเท้าเหมือนมนุษย์หรือพระองค์ต้องนั่งบนเก้าอี้หรืออันนั้นเป็นเรื่องของพวกที่ว่าชอบใช้สติปัญญาในทุกๆอย่างอะไรค้านต่อความคิดเขาจะปฏิเสธหมดอันนั้นไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเราเชื่อทั้งในสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ในสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราถ้ามันมาจากพระเจ้าเราพร้อมจะเชื่อโดยที่ไม่ต้องไปถามถึงวิธีการไม่ต้องไปคิดถึงรูปแบบไม่ต้องไปนั่งมโนไม่ต้องมานั่งปฏิเสธอะไรพอเราบอกเชื่อไหมเชื่อจบซึ่งเราอธิบายกุรอานครับโดยเฉพาะที่เป็นบรรดาซอฮาบะเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นที่วางเท้าทั้งสองซึ่งท่านดะฮากรอฮิมุลลอฮ์นะครับบอกว่าไงครับอัลกุซีฮุวัลลซียูดาตะฮัซอัชยะจัลอัลมุลูกอะลัยฮิอักดามุฮุมกุรซีเนี่ยในภาษาอาหรับเวลาใช้ก็จะใช้ถึงอะไรก็ตามที่อยู่ส่วนล่างของอารัชหรือว่าส่วนล่างของบัลลังก์ที่พระราชาส่วนใหญ่ใช้ในการวางเท้าของพวกเขาแต่อย่างที่บอกครับเราไม่เอาพวกลอสุบฮานะตะอาลามาเปรียบเทียบกับบรรดามนุษย์เราไม่ได้เอาราชาต่างๆไปเปรียบเทียบกับพวกลอไม่เพียงแต่เราเชื่อตามที่พวกลอบอกโดยที่เราไม่สงสัยซึ่งลิลลาฮิมัสลิดอาลาครับแบบที่พระองค์กล่าวไว้สำหรับพระองค์นั้นคือแบบอย่างที่งดงามและสูงส่งอย่างที่บอกก็คืออารัชเนี่ยยิ่งใหญ่เกินจินตนาการกุรซีใหญ่เกินจินตนาการท้องฟ้าใหญ่เกินจินตนาการเรามาดูว่าแต่ละอย่างใหญ่ขนาดไหนครับในสายรายงานที่มีหลายบทมากๆมีคนไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของกุรซีท่านนบีบอกว่าไงครับฟากฟ้าทั้งหมดที่พวกเราสร้างที่มี7ชั้นที่มนุษย์ยังไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าใหญ่ขนาดไหนยังไม่มีใครรู้นะครับว่าท้องฟ้าใหญ่ขนาดไหนไม่มีใครรู้จินตนาการไม่ได้ด้วยรู้แต่ใหญ่เกินจินตนาการคือแค่ขนาดของโลกเกินจินตนาการมีดวงอาทิตย์อีกและสถานที่ที่รวมทั้งหมดได้มันก็เป็นแค่กาแล็กซี่หนึ่งแล้วมีอีกไม่รู้กี่กาแล็กซี่ที่ว่ารวมกันเป็นเอกภพแล้วก็บ้างก็บอกว่าเอกภพมันมีการขยายตัวตลอดเวลามนุษย์ไม่สามารถจะจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้าได้เช่นเดียวกับของโลกเราจะเดินทางไปมาหลายที่ทั่วทุกที่แล้วแต่เราจินตนาการไม่ออกนะครับรวมทะเลรวมอะไรทั้งหมดในโลกใหญ่ขนาดไหนในหัวของเราก็จินตนาการได้แค่โลกแบบย่อส่วนที่มีจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์ที่มีอะไรแต่มันไม่ใช่ขนาดที่แท้จริงของโลกหรือว่าผืนแผ่นดินท่านนบีเปรียบเทียบนะครับว่าฟากฟ้าทั้งหมดทั้ง7ชั้นที่พวกเราสร้างแล้วก็ผืนแผ่นดินทั้งหมดที่พวกเราสร้างถ้าเปรียบกับกุรซีของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็เปรียบได้กับวงหะดีษบทนี้ใช้คำว่าฮะละกอฮะละกอคือถ้าบ้านเราก็ไอ้ที่เอามาจุงเรือจุงควายแต่บ้านเรานี่จะผูกกับเชือกใช่ไหมครับแต่บางทีก็จะมีเหล็กคล้องไว้ถึงเวลาก็เอาเชือกไปคล้องเหล็กอีกทีฮัลกอเนี่ยครับชาวอาหรับก็มีเช่นเดียวกันที่ว่าเขาจะคล้องจมูกอูดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบว่าถ้าเปรียบท้องฟ้าทั้งหมดกับผืนแผ่นดินทั้งหมดเปรียบเทียบกับกุรซีของพระองค์ก็เหมือนกับการที่คุณเอาที่คล้องเนี่ยเหล็กที่คล้องจมูกสัตว์เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับทะเลทรายโอ้สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์พอจินตนาการออกใช่ไหมครับถ้าเกิดขนาดของวงแหวนเนี่ยที่ว่าเอาไว้ใส่จมูกเนี่ยน่าจะประมาณเนี่ยแล้วถ้าพี่น้องคิดถึงขนาดทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไพศาลพอพูดถึงทะเลทรายส่วนใหญ่โผล่ในหัวจะเป็นทะเลทรายซาฮาราหรือทะเลทรายอะไรก็ตามมันใหญ่แบบเกินจินตนาการถูกไหมครับคือสุดลูกหูลูกตามองด้วยกับตาเรามองไม่สุดอะทะเลทรายท่านนบีบอกเปรียบเทียบฟากฟ้าทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับกุรซี ก็จะประมาณเอาวงแหวนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับทะเลทรายทั้งหมดแล้วพี่น้องที่ดูพวกล้อดูแลทั้งหมดได้อะไม่ใช่แค่สร้างอ่ะพี่น้องไม่ใช่แค่สร้างแล้วก็จบๆไปแบบหลายๆความเชื่อสร้างปุ๊บก็ไม่ต้องมาดูแลมาดูดำดูดีอะไรทำแต่ความชั่วทำแต่อะไรก็ทำไปที่สร้างดูแลบริหารปกป้องคุ้มครองแล้วถึงเวลาก็ทำลายมันหากพวกทรงประสงค์นี่คือความรู้ที่สมบูรณ์และนี่คือความสามารถที่สมบูรณ์แมลงทุกตัวเม็ดเลือดทุกเม็ดที่ไหลในตัวเราใบไม้ทุกใบที่ร่วงเมล็ดทั้งหมดที่มันกำลังโตในดินทุกสิ่งทุกอย่างในผืนแผ่นดินทุกการสรรเสริญของสิ่งที่พระองค์สร้างทั้งหมดพวกเรารู้หมดแล้วก็ใหญ่กว่านั้นระดับโลกระดับดาวทั้งหลายที่มีไม่รู้กี่แสนล้านดวงต่อหนึ่งจักรวาลต่อหนึ่งกาแล็กซี่ซึ่งกาแล็กซี่ไม่รู้ว่ามีกี่แสนล้านกาแล็กซี่จินตนาการไม่ออกหรอกแต่พวกเราดูแลทั้งหมดพวกเราสร้างทั้งหมดแล้วก็ดูแลทั้งหมดแล้วก็สร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าทั้งหมดที่ว่ามาเหมือนกับวงแหวนเล็กๆเทียบกับทะเลทรายทั้งหมดนี่คือกุรอานที่พวกเราดูแลซุบฮานัลลอฮ์แล้วท่านนบีเปรียบเทียบว่าความยิ่งใหญ่ของอารัชของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พวกเราสร้างที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเทียบกับกุรอานมันก็เหมือนกับเอาวงแหวนเนี่ยไปเทียบกับทะเลทรายทั้งหมดเกินจินตนาการพี่น้องมันเกินของเกินของเกินของเกินไม่รู้กี่ต่อจินตนาการวะมาอูติตุมมินัลอิลมิอิลลากอลีลานี่คือความยิ่งใหญ่ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์รู้ทั้งหมดในสิ่งที่พวกเราทำพี่น้องจำได้ใช่ไหมเรื่องของท่านนบีดาวิดที่ว่าพระอัลเลาะห์ส่งท่านญิบรีลมาสอนนบีดาวิดที่ท่านนบีดาวูดเนี่ยกลัวว่าพวกเราจะไม่ได้ยินเสียงการอ่านคัมภีร์ของท่านเพราะว่าทั้งภูเขาทั้งนกทั้งอะไรเนี่ยมาอ่านพร้อมกับท่านท่านก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ให้ทั้งหมดมันเงียบได้ไหมผมอยากจะอ่านคนเดียวให้พระองค์ฟังจากผมคนเดียวให้ได้ฟังกันชัดๆเต็มๆพวกเราทำไงครับพวกเราให้ท่านชุบลินมาหาดาวูดมาหานบีดาวูดในสตูสามแล้วพาไปที่ที่ลึกที่สุดของภูเขาลูกใหญ่พาไปที่ภูเขาลูกใหญ่ๆพี่น้องคิดดูแล้วลงไปส่วนที่ลึกที่สุดลงไปในส่วนที่ลึกที่สุดแล้วก็ขุดดินออกมาต่างหากแล้วก็เอาก้อนดินที่อยู่ใต้มาให้นบีดาวิดบีบก้อนดินนั้นพอบีบปุ๊บเจอหนอนอยู่ตัวนึงท่านชิบลินบอกว่าลองฟังซิว่าหนอนพูดอะไรเพราะนบีดาวิดได้ภาษาสัตว์ท่านนบีดาวิดก็ฟังก็ได้ยินว่าหนอนตัวนั้นกำลังสวดีต่ออัลลอฮ์อยู่ท่านชิบลินบอกว่าไงครับดาวิดพระอัลลอฮ์ฝากสลามมาให้คุณแล้วพระอัลลอฮ์ก็บอกว่าพระอัลลอฮ์ได้ยินเสียงของคุณที่คุณสรุดีที่คุณอ่านกุรอานอ่านคัมภีร์ให้พระองค์เนี่ยอ่านซะบูรให้พระองค์เนี่ยเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ยินเสียงของหนอนตัวเนี่ยที่มันอยู่ในดินก้อนดินเนี่ยที่มันอยู่ในที่ที่ลึกที่สุดของภูเขาเนี่ยที่มันสรุดีพระองค์พระอัลลอฮ์ได้ยินพระอัลลอฮ์รู้หมดแล้วพระอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ให้ริสกีทั้งหมดด้วยตะบารอกัลลอฮุอัสนุคอลิกีนนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพวกเขาเรียกกันว่าวะมากอดรุลลอฮะฮักกอกอดรีซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความยำเกรงต่อพระอัลลอฮ์ตามที่ควรจะเป็นไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่อัลลอฮ์ตามที่ควรจะเป็นไม่ได้ให้การเคารพต่อพระอัลลอฮ์ตามที่ควรจะเป็นพวกยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วละหมาดที่เราให้พวกแต่ละวันน่ะพี่น้องทำเพื่อให้พวกรักเราแต่ละวันเนี่ยเรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขนาดนี้หรือเปล่าเราได้ให้เกียรติแก่พระองค์ตามที่พระองค์ควรจะได้รับจากเราหรือเปล่าไม่หรอกพี่น้องต่อให้เราทำแค่ไหนก็ตามเราก็ยังบกพร่องต่อหน้าที่ที่บ่าวคนหนึ่งต้องมีต่อผู้ที่สร้างเขาผู้ที่ดูแลเขาผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งเพื่อเขาแต่พระองค์ก็รักเราพระองค์ก็เมตตาเราพระองค์ก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องตอบแทนอะไรข้าหรอกขอแค่เจ้าทำตัวให้ข้ารักนั่นแหละสิ่งเดียวที่พวกเราต้องการไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นแล้วถามว่าทำได้ไหมคำตอบอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับผมซึ่งพระกล่าวในกุรอานเขาว่าฟุนตะวันละฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุอะลัยฮิตะวักกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมในซูเราะห์ตอบะฮ์ครับหลังจากที่พวกเราพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในซูเราะห์ตอบะฮ์หลักๆก็จะพูดถึงสงครามตะบุกสงครามหนึ่งที่หนักที่สุดสำหรับบรรดามุสลิมสำหรับบรรดาซอฮาบะห์เรื่องของตะบุกถ้าจะคุยยาวเราพักเรื่องของตะบุกไว้ก่อน แต่ประเด็นก็คือพวกเราบอกว่าหลังจากที่คุยทั้งหมดเนี่ยหากบรรดาผู้ไปเสด็จศรัทธายังยืดดึงอยู่ฟะอินตะวัลเราหากเขายังเลือกที่จะทิ้งไปฟะกุลฮัสบิยัลลอฮ์ก็จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์ก็พอเพียงแล้วสำหรับฉันทำไมจะไม่พอเพียงพี่น้องคำพูดประโยคเนี่ยทำไมจะไม่พอเพียงสำหรับมุสลิมเป็นประโยคที่ว่าเมื่อมุสลิมพูดเราพอแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมั่นคงแล้วเพราะอะไรพวกเราสร้างหนอนดูแลหนอนพวกเราสร้างเราดูแลเราพวกเราสร้างต้นไม้ดูแลต้นไม้พวกเราสร้างท้องฟ้าดูแลท้องฟ้าพวกเราสร้างระบบทั้งหมดแล้วพวกเราก็ดูแลทั้งหมดเพราะนั้นประโยคที่บอกฮัสบิยัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับฉันหรือว่าฮัสบุนัลลอฮ์วันนี้มาลวกีเนี่ยเป็นประโยคที่เมื่อมุสลิมพูดแล้วเราจะได้กำลังใจเราจะมีเรี่ยวแรงมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องการการช่วยเหลือจากใครอีกเราจะสนใจเราจะแคร์อะไรอีกถูกไหมครับฮัสบุนัลลอฮ์ในกรณีฟะกุลฮัสบิยัลลอฮ์จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์ก็พอเพียงแล้วสำหรับฉันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่สมควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์เพราะไม่มีใครสร้างไม่มีใครเป็นผู้สร้างแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้สร้างเหมือนกับพระองค์ไม่มีใครดูแลเหมือนกับพระองค์ไม่มีใครให้ความเมตตาเหมือนกับพระองค์ไม่มีใครที่รอคอยมีความรักให้กับพวกเรารอคอยการกับเนื้อกับตัวเหมือนกับพระองค์ฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์น่ะพอเพียงแล้วสำหรับฉันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์อะลัยฮิตะวะกัลตุฉันขอมอบหมายตัวของฉันชีวิตของฉันทุกอย่างของฉันไว้กับพระองค์มอบหมายยิ่งกว่าที่ภรรยามอบหมายต่อสามีมอบหมายยิ่งกว่าที่ลูกมอบหมายตัวเองต่อพ่อมอบหมายยิ่งกว่าการที่คนรักกันมอบหมายชีวิตให้กับอีกคนหนึ่งมอบหมายยิ่งกว่าการที่ใครสักคนมอบหมายอนาคตของตัวเองให้กับคนอื่นเราขอมอบหมายทั้งหมดของเราไว้ให้กับพระองค์เราทำในส่วนของเราแต่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอยู่ที่พระองค์เราหวังว่าพระองค์จะเมตตาเราหวังว่าเราจะเจอบททดสอบที่พระองค์ช่วยเหลือเราหวังว่าเราจะได้บททดสอบที่พระองค์นั้นจะยกระดับเราให้สูงขึ้นไม่ใช่ทำให้เรานั้นต่ำต้อยลงฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอะลัยฮิตะวะกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมนี่ก็อ่านงดงามมากครับแล้วพระองค์นั้นคือผู้ดูแลอัรชที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แค่ไหนพี่น้องรู้แล้วเราจินตนาการไม่ออกเรารู้แต่ว่าทั้งหมดพระองค์สร้างดูแลหมดเลยดาวทั้งหมดอยู่มากี่ล้านปีพี่น้องพี่น้องลองจินตนาการถึงอะไรสักอย่างที่เราสร้างแล้วเราต้องดูแลนานๆสิพี่น้องพี่น้องดู7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีอะไรที่มันคงสภาพเดิมไม่มีปิรามิดว่ากันว่าสภาพเดิมตามที่มันสร้างน่ะพื้นผิวเรียบทั้งหมดเลยนะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเป็นทรงแบบที่พวกเราเห็นคนก็พยายามดูแลรัฐบาลก็พยายามจะซ่อมแซมในส่วนที่ซ่อมแซมได้แต่นี่คือของแค่ไม่กี่อย่างอ่ะพี่น้องที่เป็นของที่ไม่ซับซ้อนเราคิดถึงระบบที่ซับซ้อนมากๆพี่น้องเราคิดถึงระบบคอมพิวเตอร์คนที่ดูแลจะต้องใช้กี่คนแล้วมันก็ยังมีโอกาสเกิดปัญหาเกิดเออร์เลอร์ได้แต่การดูแลของพวกลอสมาตราไม่มีเออร์เลอร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพวกเรารู้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่พวกสร้างอะไรมาสร้างมนุษย์มาแล้วให้มีข้อบกพร่องนั่นคือด้วยความตั้งใจไม่มีอะไรที่พวกเราไม่รู้เลยทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจทุกอย่างเกิดจากเหตุผลทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นบททดสอบเพื่อเป็นความเมตตาหรือเพื่อเป็นการเตือนสติเพราะในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ตอบาในช่วงท้ายเนี่ยฟะอินตะวัลลาฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอะลัยฮิตะวัคคัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมเป็นการปิดท้ายที่งดงามหากว่าพวกเขายังเลือกที่จะผิดหลังคือหลังจากที่สัจธรรมมามากมายขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้แล้วถ้าพวกเขายังเลือกที่จะผิดหลังอย่างน้อยเราก็ต้องประกาศให้เขารู้เป็นคำพูดสุดท้ายคุณเลือกปฏิเสธใช่ไหมฮัสบิยัลลอฮ์สำหรับฉันแล้วอัลลอฮ์พอเพียงสำหรับฉันแค่นี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใครก็ตามที่คู่ควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทำมาทั้งหมดที่ว่ามาอะลัยฮิตะวะกัลตุฉันขอมอบหมายจนต่อพระองค์ถึงเวลาใครจะมาทำร้ายเราใครจะมาอยากจะฆ่าเรามันก็แค่ดุนยาการที่เราเป็นมุสลิมอาจจะทำให้เราต้องเสียชีวิตแต่นั่นไม่ใช่แปลว่าการเป็นมุสลิมเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันคือความภูมิใจมันคือเกียรติยศมันคือความเมตตาจากพระองค์ที่ได้คัดเลือกเราจากบรรดาบ่าวทั้งหลายจากบรรดาสิ่งที่พระองค์สร้างคัดเลือกเราให้เป็นมุสลิมคัดเลือกเราให้รู้จักพระองค์คัดเลือกเราให้ยอมรับพระองค์คัดเลือกเราให้ได้ทำอามันเพื่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อะไรที่ตะวักกันมั่วหมายตนต่อรอพี่น้องอนาคตพี่น้องไม่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องคนบางคนเขาจะรู้สึกเหมือนกับเขาจะไม่ชอบเวลาที่ใดผิดไปจากแผนที่เขาวางไว้พี่น้องมุสลิมเราก็ยังวางแผนให้ชัดเจนที่สุดแต่เราก็มีส่วนที่เราเผื่อใจไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เราไม่เห็นหนทางไม่จำเป็นต้องเห็นหนทางถ้าพระเจ้าให้ทางช่วยมันมาแน่นอนต่อให้เราเห็นหนทางชัดๆถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ได้พี่น้องเพราะนั้นอะไรฮิตตะวักกันตุฉันขอมอบหมายจนต่ออัลลอฮ์หวังว่ารับบุลอาชินอาซีมและพระองค์เป็นผู้ดูแลผู้บริหารผู้สร้างผู้เป็นเจ้าของอารัชที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเกินจินตนาการของพวกเราครับพี่น้องที่รักครับอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเราสร้างคืออารัชอารัชเนี่ยเป็นหลังคาให้กับสวรรค์ทั้งหมดเลยนะพี่น้องอย่างที่เราทราบสวรรค์ใหญ่แค่ไหนครับเพราะว่ากล่าวว่าอัสซาริอูอิลามักฟิรติมมิร็อบบิกุมวะจันนะตินอัรดูฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎ์อุอิดดะตลิลมุตตะกีนพระกล่าวไงครับพวกคุณจงเร่งรีบมาสู่การให้ภัยโทษของพระองค์เร่งรีบมาสู่สวรรค์ของพระองค์ที่ความกว้างใหญ่ของมันนั้นกว้างใหญ่เกินฟากฟ้าแล้วก็ผืนแผ่นดินทั้งหมดที่พระองค์เตรียมไว้ให้แก่ผู้ที่มีความสำรวมตนต่อพระองค์ผู้ที่มีความตักบาตรต่อพระองค์ใหญ่ขนาดไหนพี่น้องสวรรค์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธาใหญ่ยิ่งกว่าฟากฟ้าทั้งหมดรวมกันใหญ่แค่ไหนเกินจินตนาการคิดก็คิดไม่ออกคิดให้ตายพี่น้องก็คิดไม่ออกผมก็คิดไม่ออกใครก็คิดไม่ออกรู้แต่ว่ามันมหาศาลมันมากมายผู้ที่สร้างทั้งหมดที่เราเห็นในดุนยาพงสร้างสวรรค์ไว้รอคอยผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ผู้ที่สำรวมตนต่อพระองค์พงสร้างสิ่งที่เล็กเกินจินตนาการแล้วก็ใหญ่เกินจินตนาการอย่างที่บอกพระสุบฮานัลลอฮ์รับบุลอาร์ชิลอาซีมขอสวีต่อพระองค์สุบฮานตะลาผู้เป็นเจ้าของอารัชที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นการที่พระองค์บอกว่ากุรซีของพระองค์เนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านี่คือความสามารถของพระองค์ที่ว่าพระองค์สร้างในสิ่งที่มันเกินจินตนาการของเจ้าได้แล้วก็เกินไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เกินไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เกินไปอีกขั้นหนึ่งเกินจินตนาการแบบไม่รู้กี่ต่อพี่น้องบางทีคำว่าแค่คำว่าเกินจินตนาการเราอาจจะอ๋อแล้วเกินจินตนาการแต่นี่มันเกินของเกินของเกินของเกินอย่างที่บอกแล้วจินตนาการความใหญ่ของโลกไม่ได้ว่าใหญ่จริงๆเท่าไหร่แล้วเรายิ่งจินตนาการท้องฟ้าไม่ได้เรายิ่งจินตนาการกุรซีไม่ได้เรายิ่งจินตนาการอารัชไม่ได้แล้วเราก็จินตนาการอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับสวรรค์แล้วก็นรกเรารู้เพียงแต่ว่าพระองค์คือผู้ที่สมบูรณ์คือผู้ที่งดงามพระองค์เตรียมไว้ให้กับพวกเราเพราะกล่าวในกุรอานครับว่าอินนัลลอฮะยุมซิกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์อันตะซูลาวะลาอินซาลาตาอินอัมซะกะฮูมามินอะฮะดิมินบะอ์ดิฮิอินนะฮูกานะฮะลีมันกอฟูรอพระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ยึดได้ดูแลฟากฟ้าและผืนแผ่นดินไม่ให้มันดับสูญถ้าไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ที่ยึดมันไว้แล้วใครแหละจะมายึดมาดูแลมันได้พี่น้องว่าใครจะมีปัญญาดูแลโลกได้ถ้าพระองค์ไม่ดูแลไม่ให้มันลอยไปแบบนี้ใครมีปัญญาจะดูแลมาดูแลโลกใครมีปัญญาจะทำให้โลกหมุนได้ในทิศที่มันควรจะหมุนใครมีปัญญาจะดูแลให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงใครมีปัญญาจะทำให้พืชผลเติบโตขึ้นมาได้ใครมีปัญญาจะให้สัตว์เนี่ยมันมีนมมันมีลูกมันมีทายาทสืบทอดใครมีปัญญาจะดูแลที่ว่ามาเอาแค่ปัญญาจะดูแลตัวเองยังไม่มีใครมีปัญญาพี่น้องแค่ดูแลตัวเราเองเรายังไม่มีปัญญาจะดูแลตัวเองพอถึงเวลาไม่สบายหนักๆปุ๊บก็ต้องไปหาหมอไปคนอื่นดูแลตัวเองยังไม่มีปัญญาจะดูแลแต่พระสุบาตรานั้นดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระถามว่าแล้วใครแหละจะดูแลท้องฟ้าทั้งหมดกับผืนแผ่นดินที่ว่ามาได้อินนะฮูกานะฮะลีมันกอฟูรอพระเป็นผู้ละเอียดอ่อนเป็นผู้สุขุมแล้วก็เป็นผู้ซึ่งให้อภัยอันนี้คือในสุราอัลฟาติบนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระสุบาตราพระพูดหลังจากที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์บอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องกลัวข้านี่คือความยิ่งใหญ่ความสามารถที่ข้าทำทั้งหมด แต่ข้านั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยโทษอย่างมากมายเพราะฉะนั้นอย่างในวันนี้ครับพวกเราอยู่ในช่วงของวันศุกร์วันที่เป็นนายของในรอบอาทิตย์เนี่ยวันศุกร์นี่ประเสริฐที่สุดแล้วขอให้โทษจากอัลลอฮฺสุภาอูตาให้มากๆพี่น้องตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺจากอายะกุรซีเนี่ยวาซีอักุรซียุสมาวาตูวัลอัตเนี่ยตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วเราจะยิ่งกลัวพระองค์แล้วเราจะยิ่งอยากจะขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากขึ้นครับผมสำหรับพี่น้องที่ทักมานะครับขอทักทายกันก่อนนะครับผมพี่วันนี้สลามมาก็วันเป็นสลามอัลลอฮฺวะบารกาตุเช่นเดียวกับคุณอาซาดานะครับก็วาลิกุมสลามอัลฮัมดุลิลลอฮฺวะบารกาตุครับคุณลุงอรุณยังคงรับชมร่วมกันอยู่นะครับก็จะซากุมุลลอฮ์ครับสลามมาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องท่านใดยังไม่ได้อ่านซูเราะห์กาฟีนะครับวันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวถ้าสะดวกนะครับก็อ่านอายะซูเราะห์กาฟีนะครับแล้วก็อายะกุรซีเราอ่านกันทุกวันอยู่แล้วนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าท่านใดอ่านไม่ไหวนะครับอย่างไรก็เปิดฟังอย่างไรก็เปิดฟังนะครับผมถ้ายังไม่ไหวอีกอย่างน้อย10อายะพี่น้องขอให้ได้สัมผัสกับกาฟีให้ได้สัมผัสกับอายะกุรอานแล้วก็อย่าลืมขออภัยโทษจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะว่าชีวิตนี้มันก็จบแค่ตายมันก็จบแต่ความตายหลังจากที่เป็นจุดจบของดุนยามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตตลอดการที่รอคอยพวกเราทุกคนอยู่ครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ما استغفروا إنه هو غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته